Oke, masih semangat semua ya. Untuk lagu berikutnya saya pengen ajak papa saya duet, boleh? Juga sama-sama ya. Oke. Hah? Hai geng. नजर से तुम हम बच्चा के रखे जानू में कहीं हम छुपा के रखे सिर्फ तुमको मांगते हैं भूल गलती भी जाऊं चाहते टूट जाए एक दूजे के गांवों में दीवाने यूं मिले प्यार के Oh.